You don't see a powder. You see thousands of tiny, shining, shimmering crystals, reflecting a kaleidoscope of glowing, psychedelic rainbow colors. Your vision and sense of colors comes alive in a new and special way. All the colors become richer than you've ever seen before. והעיניים שלך עוד רגע נעצמות. תעצור עכשיו את הרכב, תן לחברה שלך לנהוג. ועוד כוס, ועוד כוס. תשתה חופשי, אח שלי. אבל את המפתח של האוטו, תן למישהו אחר. We'll be right back. סלם? סלם. הבנתי אותך. טרנסונר עם גיא סלם, 99 סקייפ. Salama, Trans on Air. 99 Escape. Thank you. outside our perception of reality. Illusions. Check the pixels of them. Check the pixels. Stop your radio for a second and tell me what you see and hear. Is not that the beauty of the truth? There is nothing else but you. Play your credit of life today. סונרים, גיא סלמה, בכל שבת בחצות. 99 אסקייפ. Of pulses, colors of light, pulses of sound, all goes to one. All goes to one. All goes to one. All goes to one. All goes to one. Blur and distortion until you realize. There is nothing but the truth. We are born and we die. Tune up your chips and circuits. You're going to live longer. Alcohol and nigga. Hey, it's a sick laugh. סונר, 99 אסקייפ. ועכשיו, רטרואקטיב. קלאסיקה פסיכדלית. קלאסיקה פסיכדלית. We'll be right back. האטלנטית ממויה בכל שבת בחצות מ-99 אסקייפ. גיא סלמה, טרנס און אייר.